และแล้วนางวิสาขาก็กล่าวว่าสุทิมาลุกขึ้นเถิดอย่าคร่ำครวญนักเลยข้อที่เธอลืมเครื่องประดับไว้นั้นเราไม่ได้ถือเป็นความผิดประการใดเราเองยังลืมได้ฉะไหนเธอจะลืมบ้างไม่ได้เครื่องประดับนี้มีค่ามหาศาลก็จริงแต่ก็หามีค่าเท่าชีวิตของเธอไม่เครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้ถ้าหายหรือเสียไปเพราะเหตุใดเหตุเราก็ทำใหม่ได้แต่ชีวิตของเธอถ้าเสียไปจะทำใหม่ได้ที่ไหนดูก่อนนางผู้ซื่อสัตย์การที่เธอจะยอมถ่ายถอนเครื่องประดับนี้ด้วยชีวิตของเธอนั้นซึ้งใจเรายิ่งนักแต่เธอจงเบาใจเถิดพระธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาได้ชุบย้อมจิตใจของเราให้มองเห็นชีวิตมนุษย์และแม้ชีวิตสัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงไม่อาจจะนำสิ่งของภายนอกมาเทียบได้อันหนึ่งเธอเป็นที่รักที่ไว้ใจของเราเธอเป็นผู้ทำงานดีซื่อตรงต่อเราทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความจงรักนายของตนไม่เสื่อมคลายและโปรดแปรด้วยเหตุนี้เธอจึงได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเราความดีของเธอนั้นมีอยู่มากความพลั้งเธอบกพร่องเพียงเท่านี้จะลบล้างความดีของเธอได้ที่ไหนดูก่อนราดาเมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงหญิงคนรับใช้ยิ่งคร่ำครวญหนักขึ้นเธอกอดเท้าทั้งสองของนางวิสาขาและใช้ใบหน้าเคลียอยู่ด้วยความรักและกตัญญูนางวิสาขาดึงมือนางให้ลุกขึ้นยิ้มรับใช้ก็ยิ้มทั้งน้ำตามองดูนายของตนด้วยแววตาที่เสมือนเปิดลิ้นชักหัวใจให้เห็นได้หมดสิ้นประดุจแววตาแห่งสัตว์เลี้ยงเป็นต้นวาสนาอันแสดงออกยามไม่ได้รับอาหารจากนายของมันดูก่อนมาริสามีอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือที่คนเราต้องหัวเราะหรือยิ้มทั้งน้ำตาทั้งนี้เพราะดีใจและดีใจประดังกันเข้ามาในระยะกระชั้นชิดเมื่อความเสียใจยังไม่ทันหายไปความดีใจก็เคลื่อนเข้ามาจนคนผู้นั้นตั้งตัวไม่ทันภาพที่บุคคลยิ้มทั้งน้ำตานั้นเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่าดูพอใช้อุปมาเสมือนฝนที่โปรยลงมายังไม่ทันขาดสายแดดก็แผดจ้าออกมาในขณะนั้นเป็นภาพที่นานๆเราจะเห็นสักครั้งคืนนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกาต้องใช้ความคิดอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรดีกับเครื่องประดับมหาลดาประสาทนั้นเรื่องนำมาใช้อีกนางไม่สามารถทำได้จะเก็บไว้เฉยๆก็ดูจะเสียประโยชน์ไปนางจึงตัดสินใจว่ารุ่งขึ้นจะลองบอกขายถ้าได้ทรัพย์มาจำนวนตามราคาอันเหมาะแห่งเครื่องประดับแล้วก็จะนำมาทำบุญทำกุศลตามต้องการแต่ปรากฏว่าในเมืองสาวัตถีไม่มีใครสามารถซื้อได้พูดถึงคนมีเงินพอซื้อได้นั้นน่าจะพอมีแต่คงจะไม่มีใครกล้านำเอาเครื่องประดับของนางวิสาขาซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั้งเมืองมาประดับตกแต่งได้ถ้าผู้ใดทำเข้าแทนที่จะได้รับการยกย่องชมเชยกลับจะกลายเป็นผู้ถูกเยาะเย้ยหยามหยันไปนางวิสาขาจึงตกลงใจซื้อของของตนเองโด ด้วยราคา9โกฏหรือ90ล้านบาทแล้วนำเงินจำนวนนั้นทั้งหมดไปสร้างพระอารามใหม่ชื่อว่าปุกพารามเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครสาวัตถีการสร้างปุกพารามเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด27โกฏคือซื้อที่ดิน9โกฏสร้างกุฏิวิหาร9โกฏและจ่ายในการฉลองอีก9โกฏดูก่อนท่านผู้แสวงสันติบรมณปุกพารามนี้เองมีเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐคือวันหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นแล้วประทับณภายนอกซุ้มประตูคราวนั้นพระเจ้าประสิทธิ์โกศลเสด็จมาเฝ้าเมื่อพระองค์ประทับณที่สูงสูงและสนทนากับสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นสารานิยธรรมนั่นเองมีนักบวชหลายนิกายกล่าวคือนิครมเจ็ดคนเอกสาสกเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนและชดินอีกเจ็ดคนรวม35คนซึ่งล้วนมีคราวยาวมีขนรักแร้ยาวถือบริขารต่างๆเดินผ่านมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเห็นนักบวชเหล่านั้นแล้วจึงผินพระพักจากพระผู้มีพระภาคหันพระพักไปทางนักบวชเหล่านั้นคุกพระชานุข้างหนึ่งลงทำผ้าห่มชูเลี้ยงบาพลางประกาศพระนามและโคดของพระองค์ว่าข้าแต่ท่านนักรบผู้ประเสริฐข้าพเจ้าคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดังนี้3ครั้งเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงนักบวชเหล่านั้นหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินเลยไปพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงหันมากราบบังคมทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระจอมมุนีนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏในโลกเป็นแน่แท้พระสุคตเจ้ามีพระอาการสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์ยังบริโภคกามบรรทมเบียดโอรสและชายาทรงผ้าที่ได้มาจากแฟนกาทักทรงของหอมรูปไร้ด้วยจุลจันทร์จึงเป็นการยากที่จะทรงรู้ได้ว่านักบวชเหล่านั้นเป็นอรหันต์หรือไม่มหาบพิตรปกติของคนนั้นเป็นอย่างไรอาจรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันแต่ต้องอยู่ร่วมกันนานๆและต้องใส่ใจและมีปัญญาสอดส่องกำกับไปด้วยปัญญาของคนพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาความสะอาดของคนพึงรู้ได้ด้วยการทานความกล้าหาญและเรี่ยวแรงพึงรู้ได้ในเวลามีอันตรายทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุ3อย่างประกอบคือการเวลาปัญญาและมนสิการดูก่อนผู้บังเพ็ญตบะสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตอบอย่างยวงไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นถ้าพระองค์จะตรัสตรงๆว่านักบวชเหล่านั้นไม่ได้เป็นอรหันต์ดอกที่แท้ยังเป็นผู้ที่ชุ่มไปด้วยกิเลสก็จะเป็นการยกตนคงผู้อื่นถ้าพระองค์จะทรงรับรองว่านักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นการผิดไปเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงกราบทูลว่า อัศจรรย์จริงพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัพพัญญูโดยแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐความจริงนั้นนักบวชเหล่านั้นคือจารบุตรซึ่งข้าพระองค์ทรงไปสอดแนมเหตุการณ์บ้านเมืองนักแฟ้นต่างๆเมื่อถึงบ้านแล้วบุรุษเหล่านั้นย่อมรูปร้ายด้วยของหอมนอนเบียดบุตรและภรรยาตั้งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าพระสุคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าบุคคลไม่ควรพยายามเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพและไม่พึงมีแผลประพฤติธรรมบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีด้วยเหตุเพียงรูปร่างผิวพรรณก็หาไม่ได้ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นกันเพียงผู้เดียวคนชั่วเป็นอันมากเที่ยวไปโดยรูปลักษณะแห่งคนดีเสมือนหม้อดินและหม้อโลหะซึ่งฉาบไว้ด้วยสุวรรณมองแวววาวแต่เพียงภายนอกแต่ภายในไม่สะอาดคนชั่วในโลกนี้เมื่อบริวารแวดล้อมเข้าแล้วก็เที่ยวไปได้อย่างคนดีเขางามแต่ภายนอกแต่ภายในไม่บริสุทธิ์ดูก่อนท่านผู้ไม่หลงไหลในบ่วงงามพระอานนท์กล่าวท่านจะเห็นว่าพระพุทธภาษิตเหล่านี้คงคายเพียงไรเป็นพระดำรัสที่ถ้าจะมองว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งถ้าจะมองเผินๆว่าสามัญชนทั่วไปพอจะเข้าใจและปฏิบัติตามได้ก็ได้เช่นกันตอนแรกพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมายความว่าก่อนจะใช้ความพยายามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะสำรวจตรวจตราเสียให้ดีก่อนว่าความพยายามที่ทำไปนั้นจะได้ผลคุ้มหรือไม่อุปมาเสมือนนักสำรวจทองก่อนที่จะลงมือขุดเอาทองก็ควรจะใช้เครื่องมือสำรวจเสียก่อนว่าที่ที่ตนจะขุดนั้นมีทองอยู่จริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าพอจะขุดทองก็เริ่มไปแต่บันไดบ้านทีเดียวถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นการเสียแรงเปล่าได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยส่วนเรื่องเป็นตัวของตัวเองก็มีความสำคัญมากคนจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถอะแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองคนไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ส่วนข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เป็นคนเลี้ยงตัวได้ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นมีความหมายว่าบุคคลเมื่อมีอายุพอสมควรจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็ควรประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงตนไม่ใช่คอยแต่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างนี้เพราะการอาศัยผู้อื่นในวัยที่ไม่ควรอาศัยเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไร้ความสามารถควรสมณะผู้อาศัยจากเรือนของอาหารจากเรือนของผู้อื่นแล้วยังที่เทศเป็นไปนั้นก็เป็นเพราะสมณะเหล่านั้นอาศัยศีลของตนถ้าประชาชนรู้เห็นว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมเขาย่อมไม่เลี้ยงไม่ถวายอาหารเพราะฉะนั้นสมณะก็ชื่อว่าเป็นผู้พึ่งตนเองกล่าวคืออาศัยศีลและสัมมาจารย์ของตนเป็นข้อเป็นอยู่ข้อต่อมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรมีแผลประพฤติธรรมนั้นหมายความว่า ให้ประพฤติธรรมด้วยความสุจริตใจไม่ใช่ประพฤติธรรมด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงให้คนมานับถือดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธบิดาณกรุงกบิลพัสดุ์ว่าควรประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านอกจากนี้พระพุทธองค์เคยตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอในเรื่องนี้และทรงแนะให้ถือพระองค์เป็นเนตติดังพระพุทธภาษิตต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมาหลงนับถือไม่ใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและความสรรเสริญไม่ใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวรคือความสำรวมเพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะคือความคลายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะคือความดับทุกข์ในตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติหรือผิวพรรณก็หาไม่ได้แต่จะเป็นคนดีก็เพราะความประพฤติดีคนชั่วเป็นอันมากปกปิดความชั่วของตัวไว้เสมือนหม้อดินที่ฉาบฉาด้วยทองแวววาวแต่เพียงภายนอกเท่านั้นสรุปว่าทรงย้ำให้คนทุกคนมีความซื่อสัตย์จริงไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นให้หลงเข้าใจผิดหรือหลงเคารพนับถือทั้งที่ตนเองเป็นคนเลวดูก่อนพระราดาข้าพเจ้าขอวกมากราบถึงเรื่องของนางวิสาขาต่อไปวันหนึ่งนางวิสาขามีภาพเปียกปอนผมเปียกเดินร้องไห้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระตถาคตตรัสถามก็ได้ความว่านางวิสาขาเสียใจเพราะหลานสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งตายลงนางรักเธอมากเพราะหลานคนนี้เป็นคนดีช่วยงานทุกอย่างรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลด้วยข้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลกนางวิสาขากราบทูลข้าพระพุทธเจ้าเสียใจในมรณะกรรมของหลานสาวคนนี้เหลือเกินเธอเป็นคนดีอยากจะหาใครเสมอเหมือนได้ยาก ตถาคตเจ้าทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอื้อนพระโอษฐ์ว่าดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาวัตถีนี้มีประมาณเท่าใดมีหลายสิบล้านพระพุทธเจ้าค่านางตอบถ้าคนเหล่านี้ดีเช่นสุทัตตีหลานของเธอจะรักเขาเหล่านั้นหรือไม่รักพระเจ้าค่าแล้วคนในเมืองสาวัตถีนี้ตายวันละเท่าไหร่วันหนึ่งหลายๆคนพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกอยู่อย่างนี้ทุกวันเธอต้องร้องไห้คร่ำครวญมีใบหน้าอาบด้วยน้ำตาอยู่เสมอเพราะมีคนตายกันอยู่ทุกวันวิสาขาเอ่ยตถาคตกล่าวว่าความรักความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นค

แล้วขอให้นำน้ำเนื้อต้มนั้นไปถวายภิกษุที่ชื่อนั้นซึ่งอาพาธอยู่แล้วใช้ผ้าพันแผลที่ขาของตนนอนโทรมเป็นไข้เพราะพิษบาดแผลนั้นสามีของนางสุปิยากลับมาไม่เห็นภรรยาอย่างเคยจึงถามคนใช้ทราบว่าป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมในห้องนอนเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วแทนที่จะโกรธพระและภรรยากลับแสดงความชื่นชมโสมนัสที่ภรรยาของตนมีศรัทธาแรงกล้าในพระบวรพุทธศาสนาถึงกับยอมสละเนื้อขาเพื่อต้มเอาน้ำถวายภิกษุอาพาธจึงรีบไปสู่วัดเชตวันทูลอาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อรับพัตตาหารที่บ้านตนในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงรับด้วยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์มีพระสงฆ์เป็นบริวารจำนวนมากเสด็จสู่บ้านของนางสุปิยาเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นนางสุปิยาจึงถามสุปิยะอุบาสกผู้สามีเมื่อทรงทราบแล้วจึงรับสั่งให้คนช่วยกันพยุงนางสุปิยะมาเฝ้าเมื่อนางถวายบังคมพระตถาคตเจ้าตรัสว่าจงมีความสุขเถิดอุบาสิกาเท่านั้นแผลใหญ่ที่ขาของนางก็พลันหายสนิทและมีผิวผ่องยิ่งกว่าเดิมเสียอีกดูก่อนพระราดาเรื่องนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้พุทธานุภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นได้จริงพระจอมมุนีศาสดาแห่งพวกเรานั้นเป็นผู้มีบารมีอันทรงกระทำมาแล้วอย่างมากล้นเคยตัดศีรษะอันประดับแล้วด้วยมงกุฎที่เพลิดพรายเคยควักในตาซึ่งดำเสมือนตาเนื้อสายเคยสละเลือดเนื้อและอวัยวะมากหลายตลอดถึงบุตรภรรยาเพื่อเป็นทานแก่ผู้ต้องการจะกล่าวไปใหญ่ถึงการสละทรัพย์สมบัติภายนอกกายมหาบริจาคทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำมาทั้งหมดนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกล่าวคือความรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสโดยชอบอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเทียมถึงเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเวไนนิกรทั้งหลายทั้งกายและทางใจดูก่อนมาริสะก็ความรู้ใดเล่าในโลกนี้จะประเสริฐยิ่งไปกว่าความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสสิ้นไปเพราะเป็นการดับความกระวนกระวายทั้งมวลเสมือนคนหายโรคไม่ต้องกินยาบุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีนั้นย่อมเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นผู้มีพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมานานตลอดเวลาที่ทรงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเมื่อพระองค์จะทรงอยู่ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายปัดชิมชาติและปัดชิมพบบารมีธรรมทั้งมวลหลั่งไหลมาให้ผลในชาติเดียวท่านลองคิดดูเถิดจะคณนาได้อย่างไรอุปมาเสมือนน้ำซึ่งหลั่งจากยอดเขาและถูกกักไว้ด้วยทำนบอันหนาแน่นจนเต็มเปี่ยมแล้ว